Support this software. Register today. أصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا فدفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ses tellerim biraz arıza yaptı. Daha bu zamana kadar ben doktora gitmezdim pek. Ses tellerimde nodül dediler, yani nasır gibi bir şey olmuş. Herhalde ağrı yapıyor. Onun için çok uzun konuşmaya, hatta hiç konuşmaya müsaade etmediler. Bir zaman dinlenmesi lazım diyorlar. İnşallah eskisinden ziyade sıhhatine kavuşur da daha uzun zamanlar hatimler okumaya, sohbetler yapmaya Rabbimiz muvaffak eder. Yani dualar ederseniz, ses en mühim, en nazik yer. Geçen hafta bir hadis-i şerif başladık. Onu inşallah okuyacağım. Bir adam Resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme gelerek, o da tabii ki sahabedir çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş, sohbetinde bulunmuş olduğu için dedi ki ya Resulallah, ben sana dünya ve ahirette olanlardan soracağım. Yani dünya ve ahiret hususunda sana bir takım sualler soracağım. Kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka hiçbir kimse buna sen ne sorarsan sor, aklına ne gelirse sor diye cevap veremez. Verirse cahilliğini kanıtlamış olur. Geçen hafta beyan ettiğimiz üzere en büyük müçtehitler bile birçok şeylerin cevabını vermediler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim tarafından okutuluyor? Allah-u Teala tarafından yetiştiriliyor. Cibril-i Emin'le öğretiliyor. Onun için ona bir şey gizli kalmıyor. Bilmediği bir şey kalmıyor. Bir zatın öğreticisi Allah-u Teala olursa Allah-u Teala'nın bilmediği bir şey olur mu? Olmaz. Dolayısıyla onun elçisi de ondan alır, bize bildirir. O zata buyurdu ki selamma bedalek, aklına ne geliyorsa sor. O da ilk sual olarak ya Nebiyyallah, ey Allah'ın peygamberi, uhibbu en ekune alemen nas, ben insanların en bilgini, en alimi olmak istiyorum. İnsanların en alimi neyle olabilirim diye sual ediyor. Şimdi bu suale nasıl cevap verirler? Derler ki efendim, sen bütün üniversitelerinden diploma alırsan en bilgili sen olursun. Halbuki bunlar bu besmelesiz kitapları, hamdelesiz, salvelesiz kitapları, Yunan felsefelerini, yalan yanlış dolu bilgileri okuyanlar en büyük alim olmak şöyle dursun. Hakikatten, gerçek ilimlerden mahrum olurlar. En büyük alim olmanın yolu nedir? Medresede de okusan, tefsir, hadis, fıkıh, akaid ve tasavvuf ilimlerini bitirsen, en büyük alim olabilir misin? Yine olamaz. Yine olamaz. Bak dikkat et. Tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf. Dört mezhebin fıkhını yutsan en büyük alim olabilir misin? Olamaz. Peki ya besmelesiz, hamdelesiz, salvelesiz kitapları yutarsan ne olursun? En büyük cahil olursun. Peki hocam efendi biz öyle bilmiyorduk ya, adam biz olmasa medrese eğitimini bitirirse büyük alim olur, biz öyle zannediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesine bakarsan anlarsın. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ittekillah tekün e'lemen nas. Allah'tan kork. Haramlardan kaç. İnsanların en bilgilisi sen olursun. He? En büyük alim kimmiş? Allah'tan en çok korkan mı? Bakarsın ki adam tefsir hadis bilmiyor ama bildiği kadarıyla haramlardan sakınıyor. O en büyük alimdir. Ama bakarsın ki adam tefsir hadisi yutmuş ama haramlardan da kaçmıyor. Allah'tan korkmuyor. O ilim onun hidayetini artırır mı? Artırmaz. Men izdâde ilmen ve lem yezdet hüden lem yezdet minallâh illâ bu'dâ. Kimin ilmi artar da hidayeti, takvası, Allah'tan korkusu artmazsa onun Allah'tan ancak uzaklaşması artar. Hadis-i şerife bak. Ne gibi? Karpuzun, tatlı karpuzun dibine ne kadar su verirsen onun o kadar nesi artar? Tadı artar. Bir de Ebu Cehil karpuzu var. Duydunuz mu onu? Acı avu gibi bir şey. Ebu Cehil karpuzu derler onun adına. Sinüzitü akıtmak için adamın burnuna sıkıyorlar da. Duydunuz mu bilmiyorum. Çok acayip bir şekilde içini dışına çıkarır böyle. Bu Ebu Cehil karpuzunun dibine de ne kadar su verirseniz onun da o kadar nesi artar? Acılığı artar. İşte acı biber misal. O da suyla yetişiyor. İlmin artması değil, takvanın artması. Bununla beraber tabii ki insan bilmeden de takva olabilir mi? Olamaz. İçkinin haram olduğunu bilmeden, zinanın haram olduğunu bilmeden, gıybetin haram olduğunu bilmesen, zinanın haram olduğunu bilmesen, bilmediğin şeyden sakın olur mu? Tabii ki ilim esastır. Bilmek asıldır ama bildiğinle amel etmek, bildiğine göre hareket etmek. Yani ahirette bu hepimize sorulacak. Mahşer 50 bin sene, güneş tavan boyu yaklaşmış, 50 bin sene sorgu sual devam edecek. Dört şeyden cevap vermeden insan iki ayağını yerinden oynatamayacak. O dört şeyden bir tanesi hangisi? Ve an ilmihi ma da amile bihi, ilminden sorulacak. Bildiğinden ne amel etmiş? Hepimize sorulacak bu. Bildiklerimiz, bildiklerimizle ne amel etmiş? Beş vakit namaz farzdır. Bildin, kıldın mı? Cemaat sünnet-i müekkededir. Bildin, gittin mi? Gıybet haramdır, bildin. Sakındın mı? Namahreme bakmak, göz atmak haramdır, bildin. Gözünü sakındın mı? Neler de neler. Bu hesabın altından 50 bin senede de çıkılmaz. Allah hesabımızı kolay etsin. Amin. Buradan hesabı düzeltenlerden eylesin. Amin. Hesap burada düzelir zaten. Orada hesap düzelmez. Orada hesap görülür. Demek Allah'tan kork. Allah'tan korkmak nereden belli oluyor? Haramlardan sakınmaktan. Adam orada geçen çıplak karıya bakıyor. Ben Allah'tan çok korkarım diyor. Ulan serseri sen Allah'la alay mı ediyorsun? Tövbe ya Rabbi. Hem günaha ısrar ediyorsun, hem Allah'tan çok korktuğunu iddia ediyorsun. Kimi kandırıyorsun? Faiz ye, rüşvet ye, yalan de, ondan sonra Allah'tan çok korktuğunu söyle. Çok takva ol, geçin. Bu da bir yalan olur. Allah muhafaza etsin. Bu da büyük bir yalan olur. Mevla Teala buyuruyor ki estaizu billah vettekullah ve yuallimukumullah. Bu ayeti kerimeden çıkıyor bu hadis-i şerif. Zaten bütün hadis-i şeriflerin dayanağı Kur'an'da var. Allah'tan korkun, Allah sizi öğretsin diyor. Dikkat edin. Bir adam takva olursa, haramlardan sakınırsa ona kim öğretecekmiş? Allah öğretecek. Allah adama nasıl öğretir hoca mı? Allah-u Teala adama ya bir hoca vasıtasıyla, ya bir mürşit vasıtasıyla, ya bir şeyh vasıtasıyla ya da vasıtasız da öğretir. Vasıtasız nasıl? Kalbine ilham eder. Allah dostları birçok meselelerde kalplerine tanışıyor. İstefti kalbece ve ineftâkel mühtûn. Sen kalbine tanış diyor. Bütün müftüler fetva verse de sen kalbine sor. Takva ince bir mesele. Herkes işi değil. İmam-ı Azam gibi. He? Alacaklısının evinin gölgesinde gölgelenmemiş. Yani adama borç vermiş. Borç verdiği adamın evine kapısına gitmiş tahsil etmek için parayı. Kapıyı çalmış. Gölgelikte durmamış, güneşte durmuş. Adam da kapıyı hemen açmamış, bir daha gitmiş kapıyı çalmış, bir daha gitmiş güneşe, orada beklemiş. Yanındaki talebeler demişler, efendi hazretleri, ya imam, güneşte durmayın, adam da gecikti. Siz gölgede gölgelenseniz nasıl olur? Demiş, küllü karrin cerranef enfeu eriben. Hangi bir ödünç verilen para, bir menfaat sağlarsa, bir kar getirirse o faizdir demiş. Hadis-i şerife göre ben bu adama para verdim, evinin gölgesinde gölgelenemem demiş. Gördün? Namazan bu. Halim bu. İmam-ı Azam bu kadar nasıl zekaya ermiş? Nasıl bu kadar meseleleri çözmüş? Nasıl bu kadar alim olmuş? Takvadan. Allah'tan korkun, Allah sizi öğretsin diyor. He? Daha neler? Bu imamların takvasıyla ilgili. Beyazıt Bestami Hazretleri nereden almış bilmiyorum. Hemedan'dan mı? Nereden? İki tane karpuz mu almış? Ne almış? Nereye gelmiş? Bestam'a gelmiş. Yani o zaman zaten araba yok, şu yok, bu yok. Kim bilir kaç haftalık yollar. Bir de karpuzları kesmiş mi, ne etmiş, takmış içinden iki tane karınca mı ne çıkmış. Bunun üzerine bunlar hesapta yoktu demiş karpuzu alırken. Ta geriye götürmüş, o karıncaları aldığı yere iade etmiş. Size kalsa bu ne kötü ham sofuluk ya. Ama bu adamlar Sultanül Arifin, Allah'ı bilenlerin padişahı olmuş. Anladın? Türkiye'nin reisi cumhuru olmamış. Allah'ı bilenlerin padişahı olmuş. Onun için o kadar itina ve ihtimam göstermişler. Yine büyüklerden birisi, zannedersem İbn-i Sirin Hazretleri, tabi'in tabakasındandır o. Yağ mı ne satıyormuş? 40 küp kavanoz işte yağ, zeytinyağı olacak. Birinden fare çıkmış. Hangisinden çıktığı da tespit edilememiş. Yani şeye sormuş, bekçiye, hangisinden çıktı bu? Karıştırdım demiş. Karıştırdım deyince 40 küpün hepsini döktürmüş. Mübarek. Neden? Hangisinden çıktı belli değil. Her birinden çıkmış olabilir. Birisi efendim herhangi biri ise murdar olduysa ben bunu nasıl satarım? Millet yiyecek içecek diye 40'ını birden döktürmüş. Siz olsanız ne yaparsınız? Bir tutamda sakallı hacı olsanız bile Ulan 40 küp yaz adet sermaye gider be. Ne yaparsınız? Oğlum bak, aklını başına topla. Sen deli misin? Allah sana akıl vermiş. Burada hangisine yakın? Ne taraftı? Şu taraf mıydı? Şu taraf mıydı? Şuna gel, şuraya git derken şu muydu? He, tamam, daha karıştırma. Tek onu gitsin. O da takvalığınızdan ha. Takva olmazsanız zaten çıkmış fare içinde değil ya, satarsınız. Herif. Hacı Bilal anlatırdı işte. Zeytinci getirdi diyor. Rahmetullahi Hacı Bilal rahmetullahi. Ta Adapazarı'nda şey diyor, toptancıdır. Oğulları hala toptancıdır. Herifin biri zeytin getiriyordu dedi. Efendi Hazretleri de anlatır ki ta şeyhinden naklen Ali Haydar Efendi babamız buyurdu ki ben bu zeytin işiyle çok meşgul oldum evladım. Yani zeytinciliği bilirim. Bunlar pek dikkat etmezler. Çok fare düşer içine. Tuzlu biliyorsunuz zeytinin basıldığı su falan, o tuzlu suda ne olur? Paramparça olur, dağılır fare. Tabii zeytinler bu münasebetle murdar olur, pis olur. Bunlar buna dikkat etmez. Onun için siz bu işe çok dikkat edin dermiş. Yerken ne bulursanız yemeyin diye. Ondan sonra efendim sele zeytini biliyorsunuz, o büyük şeyde olmuyor da küçük kaplarda oluyor. Sele zeytin, yeşil zeytin işte. Veyahut da çok itina ile yani artık şimdi dikkat etmek lazım. Çoğu buna dikkat etmez. Efendi Hazretleri de bunu anlatmış şeyhinden naklen de. Hacı Bilal Efendi içinden demiş aman o kadar da sofuluğa lüzum yok demiş. Ne bulursa yemiş. Ondan sonra kendi de satıyor zeytin biliyor musun? Toptancıdan alıyor işte herif getirmiş zeytinleri. Ondan sonra bu da herif daha hesap görürken kolinin birini mi açmışlar o arada satmaya mı ne, bir de bakmış içinde çıkmıştı kuyruk. Aa, kuyruğu görünce herifi tutmuş. Gel lan demiş buraya, bu ne? O da demiş ki aman ben de zannettim demiş köpek çıktı içinden ya, fare kuyruğu ne olur demiş, o zaten parçalanıyor içinde demiş. Onun için takva adamlar öyle fareden mağareden sebep malı dökmez. Anladın? Ben de size köpek çıktı zannettim demiş. Mühim değil demiş. Hacı Bilal ondan sonra anlamış. İşi de Efendi Hazretlerine anlatıyor. İşte seni dinlemedik de bak hakikaten dikkat etmek lazımmış. Böyle oluyormuş. Efendi Hazretleri de mübarek o sene o zaman demişti ki tutmazsan büyük buyruğu yersin fare kuyruğu demişti o zaman ona. Tamam mı? Mübareğin öyle sözleri vardır. Şimdi takva işte. Hacımız hocamız 40 küp sermayeyi döker mi ya? Takva kalptedir kardeşim. Başta değil, sırtta değil. Başa bakarsan en büyük sarık bende. Cübbede o biçim, adım da cübbeli. Duyan da zannedecek ki aa bir de bakan tipime çok takva adam. Kalp çivit çarşısı. Kalp ne alem, kalp. Resulullah Efendimiz kalbine işaret etti böyle. Ne yaptı? Ettekva hahuna. Üç kere. Ettekva hahuna. Ettekva hahuna. Takva buradadır dedi. Burada, burada. Yani Allah korkusu nerede yerleşecek? Kalpte. Kalpte Allah korkusu yerleşmişse göz namahreme bakar mı? Bakamaz. Kulak yalan dinler mi? Gıybet, çalgı, dürgü? Demez. Boğaz, bu boğaz haram yer mi? Şu belli geçirir mi? Şimdi. Takva nerede? Kaftanda değil, kılıkta kıyafette değil, ama nedir o? Şimdi kılık kıyafeti de boşa çıkartmayın. Çünkü neden? Kalbinde Allah korkusu olan da kafasına lazımlık geçirir mi? Boyununa yular takar mı? Çok takva olan adam da tüttürü gibi de pantolon giyer mi? Soba borusu gibi der Efendi Hazretleri. Soba borusu gibi daracık giyer mi? Arkadan namaz kılanın da gözünü namazını bozar mı? Şimdi yani takva kalptedir deyince öbür tarafa yaramasın bu iş. Öbür taraf ne diyor? Sen benim kalbime bak. Lan ben senin kalbine neyle bakayım? Teleskopla mı bakayım efendim? Ultrasona mı sokayım? Nereden bakacağım senin kalbine? Kalbini nereden anlayacağım? Dilinden, gözünden, kulağından, üstünden, başından. Ben Allah'ım Celle Celaluhu kalpleri görendir, bilendir. Ben ne bileyim senin kalbinde ne var? Nereden bakacağım? Yine dışından bakacağım. Biz neye göre hüküm veririz? Zahire göre hüküm verir. Külli inay yeteraşşehu bimâ fîh. Her kap Neyi terler? İçindekini terler. İçinde bal olan küpten sirke sızar mı? Sirke küpünden bal mı çıkar? Kalpte Allah korkusu olan adamın dışına bakarsan Yahudi gibi olur mu? Hristiyan gibi olur mu? Din düşmanına benzer mi? Ama bu ne demek değil? Ha, bu şu demek değil ki her sarık takan, cübbe giyen, sakal saran da evliya mı? Ne eşkıyalar var öyle sarıklı sakallı? Görünüş bizi aldatmayacak. Ama görünüş de nedir? İçin nişanıdır. Zahir, unvanül batın, dış için nişanıdır. Yani adam sabaha kadar teheccüd kılıp da sabahleyin gidip bir Müslümanın malını gasp ederse takva mı bu adam? He? Adam cuma gecesi sabaha kadar salavat getirse bu gece. He? Hiç de uyumaza. Teheccüde devam. Bir de gören diyecek ulan mübarek adam. Gece birde arasan namazda. Cide arasan namazda. Evliya Allah'tan adam. Ondan sonra ertesi gün ticaret yapacak. Alışverişte ne yaptı? Yalan konuştu. Söz verdi ki şu gün şu parayı getiririm. Sözünde durmadı. Bu takva mı şimdi? Ya. Anladınız mı ne demektir? İçin dışına uyacak, dışın içine uyacak, sözün özüne uyacak, özün sözüne uyacak. İşte o zaman kalpten gelen Allah korkusundan, haramlardan sakınırsan takva adamsın. Hatta şüphelilerden de kaçarsan helal bellidir, haram bellidir. Bir de arada ne var? Arada neler var? Şüpheliler var. Tam haram diyebilir misin ona? Diyemezsin. Domuz eti haram mıdır? He? Sığır eti helal mıdır? Helaldir. Bir de ithal et var, ne olduğu belli değil. E şimdi haram da diyemezsin kesin, ne olduğunu bilmesin. O zaman neye girer? Şüpheliye girer. Ne yaparsın o zaman? Sakınırsın değil mi? Sakınırsın. Sığır eti helaldir, koyun eti helaldir ama kim kesti bilir misin? Ya ateistin biri kestiyse kasap? Hızır Efendi hocamız Allah şefaatine nail eylesin. Amin. O mezbahaya gitmişti ya. Bu haramlardan çok kaçardı o. Hızır Efendi hocamız şüphelilerden de kaçardı. Takvası zirvedeydi. Benim tanıdığım Hızır hocam böyle bir adam. Takva. Şu cami kapılarında satılan esanslar var ya. Esans. Bu esanslardan Hızır Efendi'ye bir defa süremezdin. Belki tanıyanları vardır. Hani esans ikram ederler ya böyle sürelim. Ne yapardı? Aman bana sürme. Niye bunlarda alkol karışımı olması şüphesi var diye? Şehit olan hocamız. O kadar takvaydı. Biz ne sürer? Sen sür, getir. Herif sürüyor işte. Çal. Ne çalarsan çal. Olur mu ya? Alkollü mü sürdü? Ne sürdü bu? Kaçardı mübarek. Etleri araştırır. Her şüpheliyi araştırır. Peyniri araştırır. Zeytini. Hıdır Efendi. Ooo. Müttakî. Biz öyle şahitlik ediyoruz. Zuhuratta gördüler. Kıklar Baba Hazretleri. Beykoz'da yatar evliyanın reisidir Kıklar Baba. O mübarek de zuhuratta görüldü. Hızır Efendi'nin şehitliğini tasdikliyor. Denildi ki iki şehitlik verildi mübarek. Herkes bir şehit olamıyor. Ona iki şehitlik verildi. Ya. Neler. Şüphelilerden sakınırdı. Gitti mezbahaya. Efendim? Şu taraftaydı mezbahar Aleyhisselam. Şimdi de orada mıdır bilmiyorum. Sütlüce'den. Birkaç arkadaşla gitti onlar. Sonra geldi de Efendi Hazretleri'ne anlattı. Durduk dedi. Bakıyoruz ki kesiyorlar. Bir tane besmele duymadık. Ne kadar zaman duyduk. Sonra bir tanesine rastladık. Selamünaleyküm. Dedi ki ya biz bu kadar zamandır burada duruyoruz dedik. Hayvan kesiyorsanız. Bir tane besmele de duymadık. Ya sen ne akıl verirsin bize bu kimseler hakkında. Bu kesicilerin durumu dedi. Hocam dedi sen bunlardan nasıl besmele duyacaksın? Akşama kadar Allah'a kitaba söver bunlar dedi. Şimdi bilmiyorum tabi belediye epey zamandır. Orası belediyeye mi bağlı? Bizim bu dediğimiz tabii epey seneler evvel, 10 sene falan evvel. O zaman hepten dinsizlerin elindeydi oralar. Şimdi inşallah bu işe dikkat edilmiştir. Yani son 4 senedir efendim yine ehliyetli kadroların elindedir ama takvalık meselesi ayrı. Adam şimdilik belediye reisi olmuş. Müslüman mısın? Müslüman. Peki. Bu kadar millet senin mezbahında kesilen eti yiyor. Bu eti kesenleri hiç denetledin mi? Bu eti kesenlerin itikadı ehli sünnet midir? Efendim, kestiği yenecek derecede itikadı sağlam mıdır? Bismillahirrahmanirrahim çekiyor mu? Denetledin mi sorsanız bu belediye başkanlarının çoğusu bence bu işi denetlememiştir şimdiye kadar. Bari siz de onları denetleyin şimdi bundan sonra. İş işten geçti demeyin canım. Denetleyin. Sorun. Biz vatandaş olarak bunu soruyoruz. Bize bu etleri alıyoruz. Bunları kesenlerin imanı var mı? Ehl-i sünnet itikadı var mı? Bismillah çekiyor mu? Ya? Helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah. Bir günde epey acıkmıştık. Bir yerde de bir ziyafet vardı biliyor musun? Efendi Hazretlerine falan. Bir de etler geldi o biçim. Bizim de iştahımız var, karnımız da aç. Tam yiyeceğiz. Efendi Hazretlerim var, bu etleri nereden aldınız dedi herife. Milletin de içinden geçiyordu ki ya Efendi Hazretleri sen de şimdi yedikten sonra sorsaydın ya. Şimdi ne karıştırdın bu işi? Adam da dedi ki bizim kasaptan aldım dedi. Kasap da dedi çok Müslüman dedi. Mübarek'e dedi ki kasap Müslüman ama dedi kasap mı kesiyor dedi. Yok dedi kasap kesmez. Nereden alıyor dedi? Mezbahadan alıyor dedi. Mezbahanın durumu nasıl dedi acaba? Oho! Herif de dolma yapmış etli. Pilav yapmış etli. Her taraf etli. Etin suyu karıştı her tarafa. Ne olacak şimdi? Mübarek yemedi orada. Bizim de karnımız aç. Bilmiyorum benim durumum nasıldı da. Şimdi kendimi hatırlamıyorum. Yalan söylemeyeyim. Ben efendiye pek itiraz etmem. Yani kalben de etmem. Ama tabii nefis var biliyor musun? Nefis Allah'a bile itiraz ediyor be. Etmiyor mu sizin nefsiniz? He? Bilmiyorum, siz hepiniz evliyasınız. Ben mi eşkıya kaldım? Ya kardeşim sabah namazına 4:30'da kalkarken ya Rabbi bu geceleri de bu kadar kısalttın, sabah namazını da bu kadar erken aldın diye içinizden geçmiyor mu hiç ya? 10'da kalksam kılsam demiyor musunuz ya? Yani bu Allah'a itiraz olmuyor. Zaten çıplak karıya gördüğü zaman bakanı geç. Gözünü kaçıran da ne diyor? Ulan bu da niye günah olmuş acaba diyor yani. Bir baksaydık ya. Gözünü kaçırıyor ama onu da aklından geçiriyor yani. Zor geliyor ya. Onun için şimdi efendiye itirazdan bahsediyoruz ya, bizde bir nefis var. Adam Allah'a, peygambere itiraz ediyor. Hele ki malına dokunursa, canına dokunursa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem malı taksim ediyor, ganimet malını da. Kimine az vermiş, kimine çok vermiş, istediğine istediği kadar vermiş. Allah da o hakkı ona vermiş zaten. Adamın birisi sahabenin içerisinden, sahabenin içerisinden adamın birisi çıkıyor, ne diyor? Peygamber'e diyor ki senin diyor bu taksimin hiç adaletli olmadı diyor. Efendi Hazretleri'ne değil ha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor. Biz de zannediyoruz ki bütün müritler şeyhine tam teslim. Nasırına basmazsa. İşte bak. Adam çıkıyor peygambere diyor ki adalet yapmadın diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle bir kızıyor ki mübarek. Kızdığı zaman alnındaki damar şişiyor böyle. Atıyor buradan. Çok kızmış. Ya adama da bir ceza verecekmiş de. Rahimallahi Musa. Allah Musa kardeşime rahmet etsin dedi. Lekadûziye bi ekterem ne atâfe sabar. Musa kardeşime daha çok eziyet oldu. O sabretti. Ben de sabredeceğim dedi. Musa aleyhisselama Karun ne yaptı? Kadını çıkarttı dedi ki Musa benimle dedi zina etti dedirtti ya parayla. Ne iftiralar? Harun aleyhisselamı Allah Teala Hazretleri sahrada aldı canını, bir serinin üzerine yaslanmıştı. Vefat etti. Musa Aleyhisselam'la ikisi ibadete çıkmışlar. Geri döndü ümmetine. Kendi ümmeti, peygamberin kendi ümmeti, Musa aleyhisselam ülül azim kitap sahibi, Beni İsrail onun ümmeti, Yahudi milleti şimdiki, ne çıban başıdır onlar. Musa aleyhisselama ne dediler? Ya biz Harun aleyhisselamı çok seviyorduk dediler. Kıskandın da öldürdün değil mi? Kıskandın da öldürdün değil mi? Yalnız bulduğun yerde dedi. Şimdi Hızır Efendi şehit olmuş. Kimin üstüne atacaklar acaba? Şimdi birini çıkartırlar bir şey. Bir şey konuşturma. Çünkü bulunamıyor ya. Bulunamayınca kimin üstüne kalır? Onlar anlar kimin üstüne kalırsa. Bu sefer ne yaparlar? Bir şey çıkaralım da. Ya çaycı diyelim ya çorbacı diyelim. Bir bahaneyle bu işi temizleyelim. Bir peygambere adam kalkıyor diyor ki kardeşini öldürdün diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kalkıyor ne diyor? Adalet yapmadın diyor. Hemen yandil idalem ve adillahu resulü. Resulullah da diyor ki Allah ve peygamber de adalet yapmazsa diyor kim adalet yapacak? Onun için takva nerede kardeşim? Takva. Allah korkusu. Kalpte dedik. Bu nereden belli olur? İşte bu gibi meselelerde belli olur. Her bulduğunu yersen, her duyduğunu dersen, at da ortaya bir laf. Şöyle şöyle demişler, şöyle olmuş. Sen bunu gördün mü? Yok. Kimden duydun? Birinde. O kimden duydu? Birinde. Lan, tövbe ya. Kefâ bil mer'i ismen en yuhaddize bi kulli ma semi'a. Sen duymadın mı şu hadis-i şerif? Bir insanın hiçbir günahı olmasa ona en büyük günah olarak yeter. Nedir o? Her duyduğunu söylemesi. Şimdi siz ne duydunuzsa ben böyle duydum diye anlatırsanız peki ondan sonra size ya o iş öyle değilmiş ya sen niye yalan konuşuyorsun? Ben sana öyledir demedim, öyle duydum dedim. Öyle duydum dedin ama naneyi de yedin sen, milletin dedikoduyu yaydın, iftirayı yaydın, kötü haberi yaydın, öyle mi? Felancanın kızını felancayla görmüşler. Sen mi gördün? Yok, duydum. Ondan, o ondan. Meğer ki kızı birisi seviyor. Onu da ona vermiyorlar. O da ne çıkarıyor? Böyle laf çıkarıyor ki isteyenler caysın diye. Niye kız bana kalsın diye. Sen de bunu böyle görmüşler. Tövbe ya Rabbelalem. Onun için kardeşlerim Müslümanla kitap okumakla da değil, medrese bitirmekle de değil. Bugün görüyorsunuz ilahiyatta profesör olmuşlar. Onlar az mı mürekkep yalamışlar? He? Adam ne diyor? 5 yaşımdan beri diyor ben bu ilmin içindeyim diyor. 3 yaşımdan beri diyor Kur'an'la uğraşıyorum diyor. Televizyonlarda çıkıyor ya tazlak. Ne diyor? Ben diyor bu yaşıma kadar diyor ilimle diyor Kur'an'la diyor dinle diyor geçirdim ömrümü diyor ilmimi diyor. Bir zerre takva arayın bakayım. Dürbünü alın dürbünü. Ultrasona sokun. Bir takva arayın kalbinin bir yerinde. Takva. Allah'tan korkuyor mu bu? Kitapları yutmuş olabilir. Şeytandan büyük alim mi var? Ya? Şeytan meleklere 20 bin sene hocalık etti. 20 bin sene meleklere vaiz yaptı yahu. İsmi Azazil idi. Kanatlıydı. Uçuyordu. Melekler gibi kanatlıydı. Nur gibiydi ya. Ne zaman haset etti? Adem Aleyhisselam kıskandı. Efendim, ben ondan hayırlıyım. Havasına girdi. Sıfırı tüketti. Adı İblis oldu. Yani İblis ne demek? Müflis sıfırı tüketmiş. Suratı sureti domuza döndü. Kapkaranlık oldu. Bütün nimetlerden soyuldu. Cennetten kovuldu. Allah'ın lanetine çarpıldı. O zaman Allah Teala Hazretleri ona ne diyor? İblise sen cahilsin diyor Allah Teala. Halbuki iblis meleklere 20 bin sene hocalık edecek kadar ilmi var. Ama Allah ne diyor ona? Sen cahilsin diyor. Ne demek o cahilsin? Bildiğinle amel etmediğin için cahilsin. Anladın? Kıskançlık haramdır bilmedin. Allah'a itaat farzdır bilmedi mi? Niye itaat etmedi? Niye secde etmedi? Niye haset etti, fesat etti? Ha. Mesele bu. Onun için en büyük alim mi olmak istiyorsun? Bildiğinden amel et. Allah'tan kork. Allah seni öğretecek. En büyük alim sen olacaksın inşallah. Şimdi Müslümanlar, bu kadar zamandır vaaz dinliyorsunuz. Dinlediklerinizi amel ediyor musunuz? İnşallah edersiniz. Söyleyen etti de dinleyen kaldı kusur. Söyleyeni boş ver, söyletene bak. Söyleyen de Allah'ın dinde sorulacak. Hepimizin hesabı Allah'ın indinde görülecek. Senin hesabını ben görmeyeceğim, benim hesabımı da sen görmeyeceksin. Sen dinlediğinle amel etmeye bak. Bir hadis-i şerif, bu da size güzel bir inşallah hediyedir. Men amile bima alime verrefehu Allahu ilme ma lem ya'lem. Her kim bildiğiyle amel ederse, bildiğine göre hareket ederse, Allah ona bilmediklerinin ilmini bedava öğretir. Yani bedava ne demek? Hocadan okumadan, kitaptan okumadan kalbine Allah ne yapar? O ilmi atar. Neden? Bildiğinle amel ettiği için. Size de en büyük vasiyet budur. Bildiğinizi yapın ama bilmediğinizi de öğrenmeye bakın ve Allah'tan bilmedikleriniz ilimleri isteyin. Allah'ımız size vasıtalı vasıtasız öğretir. Vasıtalı vasıtasız. He? Bir gecede yatıp sabaha hafız kalkanlar oldu mu? He? Adam cahil idi. Hiç Arapça bilmiyordu. Fakat alimlerin arasına katılmış. Hacca gidiyor. Ulema da Mekke'de her sabah birisi vaaz edecek. Buna da dediler ki sen de hazır ol dediler. Bizimle gelen illaki bizim yaptığımız işten yapması lazım. Sabaha vaaz edecek. Ya ben bir şey bilmiyorum dedi. Bu Araplara nasıl vaaz edeceğim ben? Kürtmüş o da. Dili de Kürtçe yani. Bir şey daha Arapçadan hiç haberi yok. Ben dedi konuşamam dedi. Demem dedi. Hocalar da bundan dalga geçmeye bunu üzmek için demişler. Yoksa ne konuşacak? Hadi sabah oldu dedi sıra sende. Millet toplandı cemaat. Vaaza çık. O da baktılar ki çıkıyor ya. Ulan dediler bu cahil ama. Bir de var ki cahil olur. Cahilliğini de bilmez biliyor musun? O zaman hepten rezillik olur şimdi. Dur bakalım dedi. Bir de çıktı Kürtçe. Asbaht emseydü kürdiyen ve asbahtü arabiyya. Kürt olarak akşamladım, Arap olarak sabahladım dedi. Bir döktürdü, bütün alimler dilini yuttu lan dediler. Ne biçim konuşuyor be? Ya Allah verdi mi? Verir bir kuluna. Gece okutur. Sabaha kadar hafız eder. Üç günde rüyada hafız olanı ben tanıyorum. Medine'de bilmiyorum şimdi vefat etti mi? Razı-ı Mutahara'da bir Şam-ı Şerif'ten bir mübarek zat var. Hafız bütün Kur'an'ı ezbereden dinliyordu okuyordu. Rüyada hafız olmuş. Ben de uğraşıyorum 40 senedir hafızlığımı tamamlayacağım. Bildiğinle amel edersen Allah bilmediklerini öğretecek. Allah'ın öyle ne velileri var? Bişri Habi neydi? Habib Acemi neydi? Arapça bile zor bilmezdi. Kur'an okunurken ağlar. Ya dediler manasını anlamıyorsun da ne ağlıyorsun? Kalbim anlıyor derdi. Kalbim anlıyor. Öbürü de 104 kitabı yutmuş ama yine haramlardan sakınamıyor. O ilim ne yapmış ona? Neye yaramış o ilim ona? Allah'tan kork. İnsanların en alimi sen olursun. Hazreti Ömer vefat etti. Dediler ki büyüklerden birisi ilmin yarısı gitti. Üçte ikisi gitti. Ya öyle deme dediler. Bu kadar sahabe hayatta. Din duruyor. İlim duruyor, sen niye git? Ben dedi, hayız nifas ilminden bahsetmiyorum. Allah'ı bilmek ilminin dediler. Yarısı gitti. Bir vardır fıkıh ilmi. Hayız, nifas, abdest, kusur, taharet, istibra, istinca. Bir de var ki Allah'ı bilmek meselesi. Efendim, Ahmed İbni Hanbel müçtehipti. Ama giderdi, Habib Acemi Hazretlerini ziyaret eder. Ona derlerdi ya, ayıptır ey imam, yakışır mı sana? Sen mezhep sahibisin, bu adam ümmi, cahil bir adam, niye bunu ziyarete gidiyorsun? Ne derdi? O Allah'ı benden iyi biliyor derdi. Bir de Allah'ı bilmek var. Marifetullah var. Esas ilim Allah'ı bilmektir. Rabbini bulmaktır. Takva oradan gelir. Allah'ı bilen Allah'tan korkar. Bilmeyen korkmaz. Cahil cesur olur. Allah'ın büyüklüğünü tanımayan Allah'ı sayar mı? İsterse hafız olsun, hoca olsun. Allah'tan kork. En büyük alim sen olursun. Sorunun cevabı bir dersimizi al. Ben dedim hadisin yarısını okurum da yarısını da haftaya bitiririm ama bu hadis bizi bitirecek. Bunda da belki kaç aylık sohbet var. Bakalım ya bir de hafta ne soracak ne cevap olacak. Şimdi duyuracağım konuşudur. Özellikle dikkatle dinlemenizi istirham ediyorum. Allah bir mani vermezse devam edeceğiz inşallah. Ne yapalım? Bayağı bir sıkıntılara, iftiralara, tehlikelere maruz durumdayız. Allah'ın emanındayız. Allah'ın korumasındayız. Allah hayrun hafizun ve erhamur rahimin. En hayırlı koruyucu Allah'tır. Anadan babadan çok acıyan Allah'tır. Şöyle benim anam sabaha kadar ağlıyor bana dua diyor. Ama benim Allah'ım bana anamdan çok acıyor. Hepinizin Allah'a da size ananızdan çok acıyor. Onun için biz Allah'a sığınmışız. Allah'ın güvencesindeyiz. Tedbirimizi de alacağız. Bu itibarla şimdi iki tane mesele ricam vardır. Birinci, bu hafta ayın ilk haftası hoca maaşları verilecek. İnşallah bunun üzerinde durun. Bak nice hoca kardeşlerimiz anlatıyorum. Benimle Rize'de okuyan icazet alanlardan niceleri ilmi bıraktı, hocalığı bıraktı, başka işe düştü. Bir tanesi boyacılık yapıyordu. Yahu dedim sen bu kadar okudun dedim senelerce. Niye boyacılık yapıyorsun? Kimse dedi bana maaş vermedi, ders okutmaya talep vermedi. Ben de ne yapayım dedi boyacılık yap. Bir alim ağaçta mı yetişiyor? Benim talebeliğimden beri 25 senedir şu İsmaila'ya gelenin geçenin haddi hesabı yok. Okuduğum medreseler, kurslar, benden küçükleri, benden öncekileri belki binlerce hafız hoca talebe gördüm. Fakat kaç tane yetişti verim aldık? Çok az. Neden? Sahip çıkmadığımızda. Herkesin babası benim babam gibi müsait değildi durum. Benim babam beni okuttu, bana bu kadar kitaplar aldı. O mesela bana iyi baktı, Allah ondan razı olsun. Allah da onu darlıklarından kurtarsın. Ben kimseye muhtaç olmadım, kimseden borç almadım, kimseye boyun bükmedim, kimseye mudana etmedim, kimseye tenezzül etmedim. Başım dik geldim. Ama bugün öyle hoca beni kardeşlerimize bak, hanımı sezeryanla doğum yaptı. Efendim, hastanede rehin kaldı. Kaç yüz milyon tuttu dedi, verecek durumumuz yok. Nasıl kıracağım hanımım? Adam bizi arıyor Trabzon'dan. Bu adam alim adam, hem de istediğin müftü okudu. Medrese ilmi. Açtı mı böyle ibareyi, tırırık okur. Hepsi hadis fıkıh. İstediğin kitabı aç, benden okumuş. Alim adam. Ama sen ona 30 milyon, 40 milyon vereceksin. Ne yiyecek bu adam? Yedi. Hanım doğum yaptı, ne verecek? Yani hocaların maaşları çok önemli bir husustur. Zekatın verileceği en önemli yer neresidir? İlim okuyan ve okutanlardır. Çünkü hem muhtaçlardır, hem de ilim, din onlarla yaşar. Onların ölmesi, onların bu ilmi bırakması dinin ölmesi gibidir. Onun için bu yardım hem fakiredir hem dinedir. Hoca maaşları belki 1 milyara yakın tutuyor. Belki de geçiyor. Bu kadar insanlara maaş veriliyor. İnşallah ayın ilk haftaları bu hoca maaşlarına yardımcı olacağız. İslamiyet'in yaşamasına, ilmin yaşaması neyledir? Alimlerin yaşamasıyladır. İnşallah yaşatacağız ve yetiştireceğiz. İnşallah zenginler çocuklarını hoca yetiştirirlerse bu sorun kalkar. Zenginler İngiltere'ye, Amerika'ya gönderecek yere medrese tahsilinden çocuklarını yetiştirirseler biz de onların çocukları için maaş toplamak ister miyiz bir daha sizden? İstemeyiz. Ama kaç tane zengin çocuğu hocadır bana gösterin. He? Hep okuyanlar yine fakirlerin yavrularıdır. Ama İnşallah onlarda da zekalar ve dehalar vardır. Güzel insanlar yetişiyor inşallah. Bu insanların eğitimine katkıda olalım. Özellikle yetiştiricilerinin yaşelerini teminde en büyük hayra ortak olalım. وَتُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ Şimdi vereceğiniz hayrı kim için veriyorsunuz? Allah rızası için. Kârı kimedir? Karı Allah'a mıdır? He? Kendinize midir? Ben sizin bunu inanarak söylediğinize inanmıyorum. Neden? Siz kendi kârınıza olan işe öyle az vermezsiniz. Eğer bir karlı yatırım olsa, bir vereceğin bin alacağın desen, en fakiri bile bulur getirir ha. Siz eğer kendinize bunun karı, kendinize olduğunuza inansanız, buraya iyi bir yatırım yapar mısınız? Yaparsınız. Ama bir de bakıyorum 100 milyon çıktı. 50 milyon yüzmüyor. İki hocanın maaşını verdim bitti. 50 hafta mı toplayacağız bir ayın aylığını be? Ne olacak o zaman? Muhteremler, Allah'a inanır mısınız? İnanırsınız. Ben de Allah'ın ayetini okuyorum. İsterseniz gelin tefsirden de Türkçesini okutayım size. وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ Kendiniz için ne hayır gönderirseniz, yani ölmeden gönderilene Allah takdim diyor. Takdim ne demek? Yatırım yapmak. İnsan ahirete önceden yatırır, inşallah öldükten sonra da ebedi kazanır. Kendi nefsinizin menfaati için ne hayır yollarsanız, تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ Onu nerede bulacaksınız? Allah'ın yanında bulacaksınız. Bir Allah'ın manevi yanı var. Maddi yakınlığı yok. Manevi yakınlığı ve civarı var. Komşuluğu var. Allah cümlemize nasip eylesin. Hüve hayran ve e'zame ecra. O Allah'ın yanına yolladığınızı. Ama kimin karı için? Allah kardan münezzeh. Kendi nefsinizin karı için. Ne bulacaksınız? Daha hayırlı ve e'zame ecran. Ecri daha büyük bulacaksınız. Ücreti, kazancı, karı daha büyük bulacaksınız. Bugün nereye yatırım yapsanız, mülke mi? Efendim, finans kurumuna mı? Efendim, hangi iş daha yatırımlı deseniz, Allah'tan çok veren bir yer bulamazsınız. Ona göre. Verirseniz, karı sizin olsun inşallah. Allah riyadan uzak etsin. Efendim, kendini beğenmekten, göstermekten muhafaza etsin. İhlas ile. Rızasına uygun verenlerden eylesin. Şimdi bu geceki yardımı inşallah bu münasebetle yaparsanız hafta... İlâ şerefin nebî ve âlî ve sallâhu mücâfin hâkâb. Envâtin envâti azcama ve ilâ arvâ envâti mendûkü rûfî adil cehçe. El-Fâtiha.